कथम अस्य अनुमानस्य निर्दोषत्वं अभिभाव्यमानत्वं तु सत्वेपि दोषस्य संभवति इति आशंक्य अनुमान लक्षणाक्रांतत्वा निर्दोषता इति वक्तुं तल्लक्षणमाह। जो विमतो व्यवहार असहत ज्योतिर्निमित्त व्यवहारत्वाद इत्यादि अनुमान किया था, और अनुमान प्रमाण कैसे असिद्ध्यादि अनुमान दोष नहीं होने से दोष नहीं, इसलिए पहले कहा है, इसलिए अनुमान प्रमाण कहा। तो ये अनुमान निर्दोष कैसे, अभिभाव्यमानत्व सत्वे भी दोषस्य, दोष होने पर भी नहीं दिखता है, विचार नहीं होता है, ये विभाव्यमान अनुभूयमान दोष नहीं दिखता है, इतने कहने से निर्दोष नहीं हो सकता है। इतिहास के अनुमान लक्षण आक्रांतत्व निर्दोष अनुमान लक्षण है, कोई दोष नहीं। इति वक्तुं तो लक्षण महा कैसे अनुमान में अनुमान का लक्षण। सहोपलम्भ संस्कारात पुनर्धीर्यैकदर्शनात् सानुमा संभवस्तत्र व्यभिचारस्य चेन्न हि। सहोपलम्ब संस्कारात पुनर्धिया एकदर्शनम, पुनर्धीर यानी पुनर्धीर या एकदर्शनात्, सहोपलम्ब संस्कारात पुनर्धीर या एकदर्शनात्, एकदर्शनात् पुनर्धि, सहोपलम्ब संस्कारात एकदर्शनात् या पुनर्धि, एक दर्शनात् सहोपलम्ब संस्कारात् या पुनर्धि सा अनुमा, नहीं पुनर्धीर पुनर्धीर या एक दर्शन है, पुनर्धीर एक दर्शनात् या पुनर्धि, एक सहोप एक दर्शनात् सहोपलम्ब संस्कारात् या पुनर्धीर सानुमा तत्र व्यभिचारस्य नहीं संभव, नहीं नहीं संभव चेत, तत्र व्यभिचारस्य संभव नहीं चेत, यदि व्यभिचार है ही नहीं संभव नहीं, सहोपलम्ब है धूमवनी का सहोपलम्ब ज्ञान हुआ था, सहोपलम्ब सहोपलम्ब उपलब्धि उसका संस्कार है, यत्र धूमा तत्र बनी, ये संस्कार के कारण एक दर्शनात् एकस्य धूमस्य दर्शनात् या पुनर्धि वनी की धी बुद्धि सानुमा तत्र संभव, यदि नहीं व्यभिचार से सम, यदि वहाँ व्यभिचार नहीं तो अनुमा हो जाएगी, ये लक्षण है। सहोपलम्ब व्याप्य व्यापक में व्याप्य व्यापक हो संयोग उपलम्भात् संबंध उपलम्भात्, यहाँ संयोग का तो संबंध व्याप्य व्याप्य में संबंध भवति संस्कार हो उपलम्भजन्य ज्ञानजन्य संस्कार ततस्य कालांतरे तयोर एकस्य दर्शनात् व्याप्य व्यापक दोनों में एकस्य एकस्य व्याप्य से दर्शनात् सहोपलम्भ संस्कारजन्य संस्कार उद्भुत होने से उद्भुत संस्कार से उद्भुत संस्कार से पुरुष से तस्य पुरुषस्य अपरस्मिन् व्यापके या धीर जायते, अपरस्मिन् अज्ञाते व्यापके या धीर जायते, धीर जायते कस्य उद्भुत संस्कारस्य, उद्भुत संस्कारस्य धीर जायते, उद्भुत संस्कार क पुरुष अपरस्मिन् अज्ञाते व्यापके या धीर जायते सानुमा साच व्यापके व्याप्यस्य व्यभिचार भावे सति प्रमाणम्, व्यापक व्याप्य का व्यभिचार नहीं है तो प्रमाण होगा उत्तम ही। संबंधो व्याप्तिरिष्टात्र लिंग धर्म से लिंगिना व्याप्य से गमकत्वं च व्यापकं गम्यम् इष्यति, व्याप्तिरत्र संबंधिष्टा लिंगिना लिंग धर्मस्य लिंगिना साध्येन लिंग धूम धर्मस्य संबंध व्याप्ति संबंध व्याप्ति धूम धर्म संबंध धूम का संबंध लिंग के साथ वही व्याप्ति है धूम का दास साध्य के साथ संबंध यो यस्य देश कालाभ्याम सम न्यूनपी वा भवेत देश काल समान न्यून भवेत सव्याप्य यस्य देश कालाभ्याम सम न्यून वा धूम वन्नी के देश कालाभ्याम समान अथवा न्यून है वन्नी अधिक देश में वो व्याप्य हो गया धूम व्यापक तस्य सम वा अभ्यधिक वा व्यापक उससे धूम के समान हो कहीं कहीं समान होता है और कहीं के अधिक हो गया व्यापक अधिक देशवृत्ति बनी तेना व्याप्य गृहित अर्थे व्यापक तस्य गृहते गृहित अर्थे व्याप्य व्याप्य यदि प्रत्यक्ष गृहित हुआ व्यापकस्तु गृहते अनुमान व्यापक से गृहते अस्ति च अनुमान भी व्याप्य व्यापक हो स उपलम्बकृत संस्कार समुद्भवत अनुमान में व्याप्य व्यापक हो सह उपलम्बकृत दोनों के सह उपलम्बकृत संस्कार समुद्बोधवत पुरुषस्य ये संस्कार उद्बोध संस्कार ही कारण समयांतरे पहले देखा था व्याप्ति अभी समयांतरे व्याप्य दर्शनाद व्याप्य का प्रत्यक्ष होने से असन्निकृष्ट व्यापक का ज्ञान असन्निकृष्ट व्यापक द्वितम होता है न च व्यभिचारादि प्रतिबंधक सत्वम व्यभिचार आदि प्रतिबंधक नहीं इति अदोषतया तस्य मानता दोष ही नहीं प्रमाण संभव तत्र व्यभिचार से चे नहीं उत्तर में दिया संभव तत्र व्यभिचार से चे नहीं यदि वहाँ व्यभिचार संभव नहीं तो अनुमान प्रमाण इति बदता गमकत्वम अव्यभिचार से उक्तम अव्यभिचार होने से गमक होगा तद अमृष्यमान शाक्य स्वभावादेर गमकत्वम विवक्षिष्य देती बौद्ध कहते हैं उसको अव्यभिचार से गमकत्वम अव्यभिचारों से गमक होगा अव्यभिचार तो गमक नहीं होगा ये का उसको नहीं सहन करके कहते स्वभावादेर गमकत्वम स्वभाव कार्य आदि गमक व्याप्य होता है कहने की शंका करता है जो ननु ननु चा व्यभिचार्ये संबंधो गमको भवेत् सहोपलम्भमात्रेण नयतः पितृसूनुवत् स्वभावदि गमक कहेगा अभी नहीं ननुच अव्यभिचार एवं संबंध गमक भवेद अव्यभिचार संबंध गमक होगा यतः सह उपलम्भ मात्र न गमक पितृसूनुवत पिता पुत्रवत सह उपलम्भ मात्र से गमक नहीं होगा एक को देखेंगे तो दूसरा के ज्ञान हो जाएगा कभी एक साथ देखा था सह उपलम्भ पिता पुत्र के एक साथ देखा था सह उपलम्भ हुआ था सह उपलम्भ मात्र न एक दर्शन से अन्य ज्ञान इससे तो नहीं होता है अव्यभिचारी संबंध होगा तो गमक होगा तत्रादु सिद्धांतिनो अभिप्राय अनुवदति सिद्धांति का अभिप्राय अभिचारी वो संबंध अव्यभिचारी संबंध गमक होता है पूर्व पीछे अनुवाद करता है अभी पूर्व पीछे कहेगा अपना मत व्याप्य धूमादेर व्यापकन अग्नि आदिना सह अव्यभिचारी संबंध गमको अव्यभिचार संबंध गमक होता है व्यभिचारी नहीं न व्यभिचारी उत्तम ही व्याप्तेश्च दृश्यमानाया कश्चि धर्म प्रयोजक व्याप्ति तो कोई धर्म प्रयोजक संबंध दोनों का सहउपलम्बत है कोई कोई प्रयोजक है वो प्रयोजक क्या सच अव्यभिचार अव्य नियत साहचर्य होने से ही व्याप्ति होगी अव्यभिचार नियत साहचर्य सकृत सहउपलम्भ मात्रात् न सिद्ध्यति एक बार साथ देख लिया तो एक को देखने से दूसरे ज्ञान नहीं हुआ, यथा पिता पुत्र शिष्याचार्य हुआ। सह शक्र दृष्टव तो एक बार कभी देख लिया तो अन्यतर दर्शन ने अन्यतर बुद्धि नोत्पत्ति थे, एक को देखने से अन्य बुद्धि कोई जरूरी नहीं। व्यभिचार चा भी संभव बात, कभी अकेला रह गया पिता पुत्र नहीं, अब पुत्र कभी के देखा पिता नहीं, तो व्यभिचार संभव, इसलिए एक दर्शन से अन्यतर ज्ञान नहीं होगा। हाँ व्यभिचार संबंध होगा तो होगा, तथा यहाँ पिता पुत्र में क्या हुआ, सहपुलंब तो हो गया, चक्र देख बार देख लिया, किंतु व्यभिचार नहीं हो तो गमक होगा। यह तो न सह उपलब्धि मात्र न अभिचार अव्यभिचार सिद्धि, सह उपलब्ध मात्र से अव्यभिचार की सिद्धि नहीं होती। व्यतिरिकोपि अग्नि अभाव धूमा भाव अन्य वजी ज्ञातव्य, व्यतिरिकोपि ज्ञातव्य अग्नि अभाव धूमा भाव, अग्नि नहीं होने पर धूमा नहीं है तो यत्र धूमा तत्र बनी व्याप्ति होती। अन्यवत विमतम कस्यचित प्रत्यक्षम मेत्वात् कुंभवत इतर अन्वेषेव गमकत्वांगीकारात् कृतम व्यतिरेकेण। विमतम कस्यचित प्रत्यक्षम मेत्वात् कुंभवत, जो मे किसका ही प्रत्यक्ष होगा, इतर अन्वेषेव गमकत्वम यत्र मेत्वम तत्र प्रत्यक्षत्वम। मेह तो हम कोई मेह पदार्थ है तो कस्य चित प्रत्यक्ष, किसका ही प्रत्यक्ष होगा, ईश्वर प्रत्यक्ष योगी प्रत्यक्ष होता है, अन्य मात्र से ज्ञापक हो जाएगा। यहाँ केवल अन्य स्थल है, व्यतिरिक की क्या आवश्यकता, कृतम व्यतिरिकण व्यतिरिक क्या इतिहाशंका है, अतः अस्तु अस्तेव संक्यते नो चेद व्यभिचार स्वगोचरे प्रार्थते व्यभिचारो ही जाता संकेन गोचरे। अस्तु एवं स्वगोचरे व्यभिचार न संकेत चेत, स्व विषय व्यभिचार की शंका नहीं तो अन्य मात्र से व्याप्ति ज्ञान हो जाएगा। प्रत्यक्षत में तो है व्यभिचार की शंका नहीं तो वहाँ अन्य मात्र से हो जाए। व्यभिचार ही जाता संकेन गोचरे प्रार्थ्यते, जाता संकेन व्यभिचार ही जाता संकेन एक पद है ना, जाता संकेन जाता आशंका यस्य सजाता आशंक तेन जाता संकेन पुरुषेण व्यभिचारो ही प्रार्थ्यते गोचर, किसी विषय में व्यभिचार प्रार्थ्यते व्यभिचार है, शंका होने पर व्यभिचार की शंका हो सकती स्वगोचर विषय। 19 अनुमान विषय व्यापके व्याप्य से व्यभिचार न संकेत चेत, व्यभिचार नहीं तो तरी स तद अभिप्राय न केवल अन्वयी अन्य अत्र सदैव गमकत्व, केवल अन्वयी में व्यभिचार ही नहीं हेतु साध्य सर्वत्र है तो गमक हो जाएगा। तथापि अनुमानांतरे नान्य मात्र से तथात्व, अन्य मात्र केवल गमक नहीं होगा, व्यापके व्याप्य से उत्पन्न व्यभिचार शंका होता पुंसा, व्यापक में व्यापक व्यभिचार ऐसे शंका जिसकी होगी तो निराशार्थम व्यतिरिक से अभी प्रार्थनीयत्वाद, व्यतिरिक दिखाना पड़ेगा यत्र बनी नाती तत्र धूम भी नाती। दो पीछे अन्य व्यतिरिक अर्थनीय अनुमेय सत्वमेव निश्चेतुम, अनुमेय साध्य सत्व का निश्चय करने के लिए दोनों अन्वय व्यतिरिक दोनों चाहिए। सपक्ष एव सत्वम अपक्ष च असत्वमेव निश्चितमिति बौद्धेरुतत्वात्, उनके मत में भी सपक्ष एव सत्वम अपक्षे चत विपक्ष में नहीं रहे तो व्यतिरिक हो जाएगा। उत्तरते परोक्तम वाक्यम ही शब्देन द्योत्यते ही जाता संकेत व्यभिचार प्रार्थ्यते। अन्य दर्शन संस्कारवतो व्यभिचार संकेवन उदेति। अन्य दर्शन हुआ संस्कार जिसके है इसका व्यभिचार संकार नहीं होगी। तन्न व्यतिरिक प्रार्थना अर्थवती तो व्यतिरिक प्रार्थना कोई जरूरत नहीं थी आशंका। सह सहोपलम्भ मात्रेण साधु सर्वत्र जायते धियो नो विषये शंका व्यभिचारानुसारिणी। सह उपलम्भ मात्र न सातु सर्वत्र जायते सा शंका धियो न विषय शंका व्यभिचार अनुसार व्यभिचार अनुसार नी आशंका विषय धिय विषय धिय विषय व्यभिचार अनुसार नी शंका न न होती। धीय बुद्धि के विषय में सहपुरम मात्र न सात सर्वत्र जाए थे सा अनुमान है तो सहलोप मात्र सात सर्वत्र जाए थे विशेष का व्यविचार अनुसार न शिष्याचार्याद अन्य उपलब्ध भी व्यविचार दर्शनात इत्यर्थ सहपुरम्भ सहपुरम्भ मात्र न सात सर्वत्र जायते सर्वपुर मात्र मात्रपदेन व्यतिरिक दृष्टि व्यावृत्ति सहपुर मात्र सब विषयाचार्य अन्य पुरमे भी भविष्य दर्शनाथ सहपुरम्भ सहपुरम्भ मात्रेण सात सर्वत्र जायते सर्वत्र व्याप्य व्यापकेशु सा जायते अस्तु व्यभिचार शंका कहानी देह से व्यापके व्याप्य से व्यभिचार अनुसारणी व्यापके अनुमान विषय विषय व्यापके शंका अस्माक उत्पादते सा गमकत्व विरोधिनी। ये हो गया सहुपलम्भ मात्रेण सा तो सर्वत्र जायते सर्वत्र जायते सा नहीं नहीं मात्र पद से व्यतिरिक की व्याप्ति है ना जायते सा पद से कहा जायते व्यावृत्ति जायते नहीं मात्र पद से व्यावृत्ति सहुपलम्भ मात्र जो मात्र पद सहुपलम्भ मात्र व्यतिरिक नहीं व्यतिरिक दृष्टि के बिना सहुपलम्भ से सा सर्वत्र जायते सहुपलम्भ हो गया अन्वय मात्र से व्यतिरिक की व्यावृत्ति करनी है मात्र पद ने व्यतिरिक दृष्टि व्यावृत्ति सहुपलम्भ मात्र मत सहुपलम्भ है व्यतिरिक दृष्टि नहीं है ये मात्र सहुपलम्भ केवल व्यतिरिक दृष्टि नहीं व्यतिरिक दृष्टि नहीं केवल सहुपलम्भ अन्य मात्र न सा सर्वत्र जायते व्याप्ति जायते व्याप्ति। हाँ ये वेदांत मत है भी भूयो दर्शन की आवश्यकता नहीं व्यभिचार नहीं देखने पर व्याप्ति। हाँ वेदांत मत के अनुसार भूयो दर्शन अनापेक्षा थे व्याप्ति ज्ञान है व्यभिचार नहीं होने पर व्यभिचार हो तो फिर निवृत्ति विषय अनुमान विषय ध्येय शंका व्यभिचार अनुसार नहीं व्यभिचार अनुसार नहीं सका व्यभिचार होने पर तो शंका होती व्यभिचार देखने से शंका होगी तो सा व्याप्ति विषय विषय का अर्थ क्या किसका विषय अनुमान विषय व्यापक है विषय का अर्थ व्यापक है दियो विषय शंका व्यापक है शंका व्यभिचार। हाँ व्यभिचार होने पर व्यापक में शंका होगी धियो विषय अनुमान विषय व्यापक है, व्यभिचार अनुसार नहीं, व्याप्य व्यभिचार अनुसार नहीं, व्यापक शंका होती। व्याप्य में व्यभिचार, व्यापक का व्यभिचार देखा तो अनुमान विषय में व्यापक में शंका होगी। व्यभिचार देखने से व्यापक में शंका, व्यभिचार नहीं देखेंगे तो अनुमान जायते अथवा सव्याप्ति जायते। व्याप्ति के लिए वेदांत परिभाषा में आया, भूय दर्शन की अपेक्षा नहीं, पुनः पुनः दर्शन जरूरत नहीं, सहुपलम्भ मात्रण व्याप्ति है, व्यभिचार अदर्शन सति। तो सहुपलम्भ मात्रण कहा था बेहतर के देखने की आवश्यकता नहीं, केवल सहुपलम्भ अन्वय मात्र न सा व्याप्ति सर्वत्र जायते। और व्यभिचार अनुसारिणी शंका विषय न हो कहा था अस्माकम शंका जायते, शंका जायते मतलब न अस्माकम होगा निषेध अर्थ में नहीं, व्यभिचार अनुसार शंका न तो न कहा तो अस्माकम होगा। हाँ क्योंकि सब व्यभिचार अनुसार दियो विशेष अंक व्यभिचार अनुसार नहीं या अच्छा ठीक है। हाँ तो फिर नौ मतलब निश्चित अर्थ नहीं अस्माकम विषय तो धियो या विशेषंका व्यभिचार अनुसार नहीं, व्यभिचार अनुसार नहीं शंका, विषय व्यापक में जो शंका है और व्यभिचार अनुसार नहीं, व्यभिचार ज्ञान होने से व्यापक में शंका। धियो अस्माकम विषय शंका हमारे व्यापक में विषय अनुमान, व्यापक अनुमान का विषय व्यापक में शंका है, व्यभिचार अनुसार नहीं, व्यभिचार देखने से व्यापक में शंका, व्यभिचार नहीं देखे तो शंका नहीं अनुमित होने जाएगी। ठीक है मैं देखो शिष्टाचार्य शिष्टाचार्य दो अन्य उपलम्भ है भी व्यभिचार दर्शन, व्यभिचार दर्शनाद वहाँ व्याप्ति नहीं है, ये पहले हो गया। हाँ सब व्यभिचार शंका भी नो दे दी तन्मय व्यवित्री अन्य दर्शन संस्कारवत व्यभिचार शंका एवं नो देती तन्न व्यतिरिक की प्रार्थना नहीं होती शंका क्या। तो हाँ सर्वपलम्भ मात्र न साच सर्वप मात्र व्यभिचार दर्शन व्यभिचार दर्शन सर्वपलम्भ भी व्यभिचार दर्शनाद वहाँ सर्वपलम्भ होने पर भी व्यभिचार दिखता है, व्यभिचार दर्शनादि इत्यर्थ इत्यर्थ हो गया सहुपलम्भ मात्रेण। हाँ सहुपलम्भ कहेंगे तो व्यभिचार हो सकता है, नहीं सहुपलम्भ मात्रेण मात्र पद न व्यतिरेक के दृष्टि व्याभूति, व्यतिरेक की दृष्टि नहीं है सहुपलम्भ, सहुपलम्भ मात्रेण शिष्याचार्य दु अन्य पुनः भी व्यभिचार दर्शन सर्वत्र व्याप्य व्यापकेशु त्यावत व्याप्य व्यापु सा व्याप्ति जाते अस्तु व्यभिचार शंका कहानी धियो विशेष शंका धियो धियो विशेष अनुमान विषय व्यापक व्याप्य से व्यभिचार अनुसारणी या शंका अस्माक उत्पत्ते सा गमक तो विरोधि नहीं। तो व्यभिचार शंका कहानी सहुपलम्भ मात्रेण सर्वत्र व्यभिचार अस्तु व्यभिचार शंका नहीं, पहले व्यभिचार शंका होती अस्तु व्यभिचार शंका कहानी अतः ध्यो न विशेष अनुमान विषय व्यापक है, व्याप्य से विचार अनुसार या शंका असंगत होते सागम कत विरोधी ने। इसका अर्थ बता दें शिष्याचार्य तो अन्य उपलम्बे भी व्यभिचार दर्शनाथ इत्यर्थ व्यभिचार दर्शनाथ। तो व्यभिचार साथ तो से शंका लेंगे तो ठीक होगा, सहपुलम्ब मात्र न शंका सर्वत्र जायते। सहपुलम्ब मात्र से पहले तो निश्चय होने के पहले संशय भी हो सकता है, तो सर्वत्र संशय जायते क्योंकि इसका अर्थ दिया शिष्याचार्य आदि अन्य उपलम्ब है भी व्यभिचार दर्शनादि इत्यर्थ। अन्य व्यभिचार होता है सहपुलम्ब मात्र साधु सर्वत्र जायते। सहपुलम्ब मात्र का अर्थ व्यतिरिक दृष्टि नहीं, केवल सहपुलम्ब होने पर शंका हो सकती है, सर्वत्र व्याप्य व्यापकेशु इति शंका होगी। अस्तु व्यभिचार शंका, तो व्यभिचार शंका पहले कौन से उसको अनुवाद करें व्यभिचार शंका कहा नहीं आता है, धिय न विषय शंका, अस्माकं विषय शंका व्यभिचार अनुसारणी, तो व्यभिचार को देखने पर शंका होगी। अनुमान विषय व्यापक है, व्याप्य से व्यभिचार अनुसारणी या शंका उत्पद्य थे सा गमकत्व विरोधिनी, व्यभिचार शंका गमकत्व विरोधिनी, व्यभिचार को अनुसरण करने वाली जो शंका वो गमकत्व विरोधिनी, व्यभिचार को नहीं देखने पर वो शंका गमकत्व विरोधी नहीं। मतलब सहपुलम्ब मात्र न साधु सर्वत्र जायते, अस्माक मते धीय विषय शंका व्यभिचार अनुसार नहीं गमकत्व विरोधिनी, सर्वत्र व्यापक व्यापक किसी अस्तु व्यभिचार शंका नहीं। अच्छा अनुमान विषय व्यापक है, व्याप्य से व्यभिचार अनुसार नहीं आशंका उत्पादे सा गमकत्व विरोधी ने गमकत्व। तो व्यभिचार को देखने पर जो शंका है वो गमकत्व विरोधी ने, तो सहपुलम्ब मात्र न सा तो सर्वत्र जायते। अन्वय दर्शन संस्कारवत व्यभिचार शंके बनो देती। अच्छा व्यभिचार अन्य देखा तो वैसा नहीं है, तन्ना व्यतिरिक्त बात नहीं थी आशंका। अच्छा व्यभिचार शंका होगी तो शंका होगी, शंका क्या पहले पूर्व पीछे क्या हुआ था, अन्य दर्शन संस्कार जिसको है उसके व्यभिचार शंका भी नहीं होगी, तो व्यतिरिक दर्शन की आवृत्ति होता नहीं पाता अनर्थवती इत्याग आशंक सहपुलम्ब मात्र न सातु जाए देते शंका, सहपुलम्ब मात्र न शंका जाए थे सर्वत्र शंका होगी। अस्तु व्यभिचार शंका क्या नहीं, ऐसे तो शंका होने पर क्या होगा व्यभिचार अनुसार नहीं शंका गमकत्व विरोधी नहीं, सहपुलम्ब होने पर शंका होगी और व्यभिचार दर्शन क्या यदि है नौकात निषेध नहीं, नौका था अस्मा को दिया ना, या शंका अस्माकम उत्पद्यते साग गमकत्व विरोधी ने अलग लेना पड़ेगा। शंका है ये प्रश्न क्या है, व्यतिरिक की प्रार्थना क्यों, क्योंकि वो शंका हुई, वो शंका गम होने से अनुमान सिद्ध नहीं हुआ, इसे व्यतिरिक की आवश्यकता है। अभी क्या सिद्ध करते हैं, केवल अन्य मात्र से व्याप्ति ज्ञान नहीं होगा, व्यतिरिक की आवश्यकता, व्यतिरिक क्यों चाहिए, अन्य देखा तो शंका नहीं होते व्यतिरिक न प्रार्थना यह हुई। अभी सिद्ध करना है तो अन्वय देखने के बाद भी व्यतिरिक की आवश्यकता है। ये वेदांत मत जो पहले कि सहपुलम्ब से व्याप्ति ज्ञान हो जाएगा व्यभिचार दर्शन है ना, इसका मत तो अलग है, और व्यतिरिक की आवश्यकता क्यों है, व्यतिरिक की आवश्यकता है क्योंकि शंका होगी, व्यतिरिक व्यभिचार दर्शन जन्य शंका होने पर गमगत्व विरोधी नहीं, इसे व्यभिचार दर्शन करने पर जो शंका होए तो सहपुलम्ब मात्र शंका होगी और व्यभिचार अनुसार शंका जो होती है वो गमकत्व विरोधी नहीं, व्यभिचार को नहीं देखने पर सामान्य कोई शंका हो तो वो गमकत्व का विरोधी नहीं होगी। व्यभिचार अनुसार शंका नहीं वो तो उसका अर्थ टीका में दिया ना, अस्यार्थ ध्येय न विषय शंका व्यविचार अनुसारणी का अर्थ, अनुमान विषय व्यापक है व्याप्य से व्यविचार अनुसारणी या शंका अस्माक उत्पद्यते सा गमगत विरोधिनी। वो ऐसे ही व्यविचार शंका है, व्यविचार शंका है वो अलग से करना पड़ेगा, गमगत विरोधिनी, इसीलिए व्यतिरिक की आवश्यक देखना चाहिए। बेहतर के दर्शन करेंगे तो व्यभिचार शंका निवृत्त होने से फिर गम का अनुमान गमित। अब ये सिद्ध करना है अन्वय दर्शन जिस चाहिए इसे बेहतर के दर्शन भी चाहिए तभी अनुमिति होगी। बेहतर एक व्याप्ति दर्शन, बेहतर की व्याप्ति दर्शन, हाँ बेहतर के साचर्य यावच्च व्यतिरेकित्व सत्तांश ना भी संकेत विपक्ष से कुतस्तावत हेतुर्गमकता बलम यावच्च अव्यतिरेकित्व सत्तांश ना भी संकेत व्यतिरेक अव्यतिरेकित्व व्यतिरेक साध्य भाव हेतु होना चाहिए। ऐसा नहीं व्यतिरेक नहीं व्याप्ति है तो व्यभिचार व्यतिरेक होता है, व्यतिरेक सहचार्य हेतु में व्यतिरेकित्व है साध्य भाव हेतु भाव व्यतिरेक व्याप्ति वाला लिंगम त्रिविध है ना, केवल अन्वय केवल व्यतिरेक ही है। व्यतिरेक मतलब अध्याभाव हेतु अभाव है, व्यतिरेक व्याप्ति जिस लिंग में व्यतिरेक है वो व्यतिरेक ही। अव्यतिरेक मतलब जहाँ व्यतिरेक नहीं है, व्यतिरेक सहचार्य नहीं। यदि अव्यतिरेकित्व सतांश नाम भी संख्या थे साध्याभाव भी है तो व्यतिरेकित्व नास्ति अव्यतिरेकित्व व्यभिचार सतांश नाम भी संख्या थे विपक्ष से विपक्ष में साध्याभाव है, वहाँ साध्याभाव होने पर हेतु का व्यतिरिक होना चाहिए किंतु अव्यतिरिकित तो है हेतु यदि रह गया विपक्ष में तो रह गया कुत तावत हेतु गमनिकावलम हेतु में तो ज्ञापक तो नहीं इतने न्यायात वो गमकत्व तो विरोधी नहीं। व्यतिरिक शंका है जो तो व्यभिचार दर्शन नहीं करेंगे, व्यभिचार दर्शन करने से शंका होती और सहपलभ मात्र ने जो शंका होगी और शंका होने से अनुमिति नहीं होगी, अर्थात व्यभिचार शंका निवृत्ति के लिए व्यतिरिक दर्शन आगे दिया। गमनिका गमनिकाया बलम हेतु गमनिकात्मक बलम सामर्थ्य गमनिका में गमनिका निजंत करेगे गमी न्यास संत युच गमन नहीं युच हाँ न्यास संत युच गम नीच करेंगे मिता हम हो जाएगा न्यास संत युच गमनी वरना को युच गमन गमन साथ में क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग करके केण हर्ष गमनी का गमनी बना करके स्त्रीलिंग ही गमनी कह करके गमनिका बोलो गमनिकाया गमनिकात्मक बोलो। व्यभिचार शंकाया दोषत्वे तन्निवृत्ति अर्थम व्यापक अभाव में न व्याप्याभाव ज्ञातव्य इति फलितमः इसलिए तदाशंका निवृत्त्यर्थ मतः कार्यं प्रयत्नतः साध्याभावेन तद्धेतो रभाव परिमार्गणम् तदाशंका निवृत्ति के लिए प्रयत्नतः साध्याभावेन तदहेतुर अभाव परिमार्गणम कार्यम साध्याभाव हेतु हेतु का अभाव होना चाहिए ये अन्वेषण करना चाहिए आशंका निवृत्ति के लिए। क्वचित व्यतिरेक अवधारणे भी सर्वासु व्यक्तिषु तत्सामान्य उपाधु तनिर्धारणार्थम उत्साहता भवितव्य क्वचित व्यतिरेक अवधारणे भी सर्वासु व्यक्तिषु तमान्य उपाध साध्य सामान्य उपाध व्यतिरिक अवधारण क्वचित व्यतिरिक अनुश नहीं क्वचित व्यतिरिक अवधारण भी कहीं व्यतिरिक निश्चय होने पर भी सर्वा व्यक्ति में निर्धारण के तद भवितव्य प्रयत्न प्रयत्नता भाव्यम निवृत्त्यर्थम साध्याभावन तद हेतु अभाव परिमार्गण साध्याभावन पर हेतु का अभाव होना चाहिए। हाँ विपक्ष कहीं नहीं अन्य व्यतिरेक और गमकत्व सैद्धांतिकम अनुभाष्य अन्य व्यतिरिक से गमक होगा व्यतिरेकम दुसहित विकल्प ये अभी व्यतिरेक का दुसहित साध्य है साध्याभावे कथम है तो रभाव इति कथ्यता ज्ञान लक्षण संप्राप्ता वतवाप्यविशेषत कथम साध्याभावे हेतुरभाव इति कथ्यता साध्य नहीं होते हेतु का भाव क्यों ज्ञान लक्षण संप्राप्त हो ज्ञान के लिए सब प्राप्त है तो हेतु का अभाव अथवा अविशेषत साध्याभाव नहीं तो हेतु अभाव नहीं रहेगा बराबर है साध्य अभाव हेतु अभाव बराबर साध्य हेतु समान है स्वभाव हेतु हो तो एक अभाव तो दूसरा अभाव होगा भाई कथमिति सूचितम कल्पद्वयम् विषयेति कथम अभाव पहला ज्ञान लक्षण संप्राप्त अथवा अविशेषत व्यापक ज्ञाने ज्ञान से लक्षण लक्षण का कारण क्या लक्ष्यते अनिति लक्षण कारण व्यापक ज्ञाने लक्षणानि कारणानि तेषां साकल्येन उदये ज्ञान लक्षण ज्ञान कारण प्राप्त होने पर ज्ञान के कारण होने पर भी नहीं उपलब्ध होता है तो ये तो अभाव अनुपलब्धिया साकलेन उदय सती अनुपलब्धिया व्यापक अग्नि अभाव ज्ञात्वा तेन व्याप्य धूमाभाव ज्ञातव्य व्यापक अभाव व्याप्याभाव कथम तो व्यापक अभाव के लिए व्यापक ज्ञान के जो कारण है वो सब होने पर भी यदि उपलब्धि नहीं है तो व्यापक अभाव ज्ञान हुआ व्यापक अग्नि भाव ज्ञातवा तेन व्याप्य धूमाभाव ज्ञातव्य ये विकल्प दो विकल्प ज्ञान लक्षण संप्राप्त हो हेतु अभाव साध्याभाव हेतु और अभाव कथम साध्याभाव का ज्ञान हो जाएगा ज्ञान लक्षण संप्राप्त हो ज्ञान कारण संप्राप्त हो उदय ज्ञान कारण सब होने पर भी अनुपलब्धिया साध्याभाव हेतु अभाव अथवा दूसरा है व्यापक तेन व्याप्य धूमाभाव ज्ञातव्य अथवा विशेषम बिना व्यापक अग्नि अनुपलब्धि मात्रेण विशेषम बिना व्यापक अग्नि अनुपलब्धि मात्रेण विशेष मतलब ज्ञान कारण विशेष के बिना कुछ नहीं अग्नि नहीं दिखती है ये इसलिए अग्नि अभाव निश्चय करके धूमाभाव अग्नि को देखने के लिए कारण होते हुए अग्नि नहीं दिखने पर धूमाभाव को देखने के परिमार्गण करना है या केवल अग्नि अभाव से धूमाभाव निश्चय करना व्यत्र व्यत्र के दर्शन का थोड़ा स्पष्ट करेंगे वन्नी के अभाव वन्नी का व्यत्रि के वन्नी का अनुपलब्ध वन्नी की अनुपलब्धि वन्नी अनुपलब्धि होने से धूमा अनुपलब्धि होनी चाहिए या वन्नी के उपलब्धि के सामग्री होते हुए नहीं होने पर धूम के अनुभव धूमानुपलब्धि तो बाद में देखेंगे जो पहले साध्याभाव का निश्चय साध्य अभाव का निश्चय अनुपलब्धि मात्र से अथवा उपलब्धि सामग्री रहते हुए अनुपलब्धि से साध्याभाव का निश्चय होगा अभाव का निश्चय होने के लिए केवल घट नहीं दिखता है ऐसे घटाभाव निश्चय करेंगे या घट की उपलब्धि की सामग्री रहते हुए नहीं दिखता है तो ये विकल्प हुआ केवल साध्याभाव के निश्चय के लिए। साध्याभाव का निश्चय होता है हेतु अभाव, ये साध्याभाव के लिए व्यापक ज्ञान है लक्षणानी कारणानी तेषाम साकल्य दे। व्यापक ज्ञान के लिए कारण होने पर अनुपलब्धिया अनुभव व्यापक अग्नि अभाव को जान करके फिर व्यापक अभाव को देखना, अथवा विशेषम बिना कोई विशेष नहीं केवल व्यापक अग्नि अनुपलब्धि मात्र है तद अभाव की प्रतीत। हाँ अब अनुपलब्धि मात्र न अभाव क्या था तेंदु अभाव दिया तब, अर्थात दोनों विकल्प में अभी साध्याभाव का ज्ञान के लिए दो विकल्प हुआ, हेतु अभाव ज्ञान के लिए तो पीछे उसी प्रकार होगा। तो आद्य मनोते यदि यदि माँ लक्षण आप्तस्य साध्याभावादि भण्यते तदा भ्रष्टाद्य दूरस्ते साध्याभावादि सज्जते। यदि माँ लक्षण प्राप्तस्य माँ मिति माँ प्रमा ज्ञान कारण प्राप्तस्य ज्ञान के कारण को प्राप्त होने पर साध्याभावादि बने थे अनुपलब्धि, बनने की उपलब्धि के कारण होने पर अनुपलब्धि से साध्याभाव मानेंगे। उपलब्धि के कारण से होने पर यदि अनुपलब्धि होने से अभाव निश्चय करेंगे तथा भ्रष्ट आदि अदूरस्थे भ्रष्ट के अदूर पास में होते समय साध्याभावादि सज्जते साध्याभाव का निश्चय होगा। साध्याभाव का वनी अभाव का है दिखता नहीं, तो भ्रष्ट में गर्म करने से गर्म होने पर वनी नहीं दिखती है अनुपलब्धि है, अनुपलब्धि मात्र से वनी अभाव निश्चय हो जाए। हाँ चक्षु है, चक्षु है सर, चक्षु सन्निकर्ष भी है, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वनी के साथ चक्षु सन्निकर्ष होगा। किंतु भ्रष्ट का अर्थ ये टीका में लोष्ट आदि दे दिया मिट्टी के ढेर लोष्ट विशेष दे दिया। हाँ भ्रष्ट लोष्ट विशेष क्या लोष्ट सामान्य लोष्ट विशेष हुआ लोष्ट विशेष हो इसी को लेना है दूसरा तदा भ्रष्ट लोष्ट विशेष यथा क्लीबे अम्बरीशम भ्रष्टो ना कंदुरु वा स्वेदनी स्त्रिया कोष भक्ति दे दिया अम्बरीश पर भ्रष्ट भी पुलिंग में कंदुर स्त्रीलिंग में स्वेदनी तथा सन्निकृष्ट लोष्टादु योग्य अनुपलब्धे योग्य अनुपलब्धि है साध्य अग्नि भाव बुद्ध्वा बुद्ध्वा तेन धूम भाव दिश तन्मति से तुम्हारे धूम ज्ञान होगा न चैष्यते लोष्टादु अग्नि अभावत धूमाभाव से भी सुज्ञानत्वात् ऐसे अग्नि अभाव ज्ञान धूमाभाव सुज्ञानत्वात् अतः योग्यान उपलब्धि सिद्ध अग्नि अभाव से न धूमाभाव लिंगता या धूमा वन्य भाव से धूमाभाव ज्ञान होगा। वन्य भाव तो ज्ञान हुआ अनुपलब्धि योग्य अनुपलब्धि सिद्धा अभाव से न धूमाभाव लिंगता धूमाभाव का ज्ञापक नहीं हुआ वन्य भाव, वन्य भाव से धूमाभाव का ज्ञान वन्य भाव से धूमाभाव का ज्ञान होगा। हाँ तो वन्य भाव का ज्ञान हुआ किंतु वन्य भाव ही नहीं वन्य है हैं नहीं हुआ तो किंतु वन्य तो है अनुपलब्धि होते मात्र से वन्य भाव का ज्ञान हुआ उसे धूमाभाव निश्चय करेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। न सन्निकृष्ट लुष्टादु व्यापक अग्नि अभाव योग्य अनुपलब्धि गम्य थे किंतु प्रत्यक्ष न यहाँ कहते योग्य अनुपलब्धि से नहीं अग्नि अभाव प्रत्यक्ष न इति प्रत्यक्ष अभाव आदिमत्तम संकते जो लोग अभाव को प्रत्यक्ष मानते उसके अनुसार वहाँ अनुपलब्ध नहीं, तर्क मत के अनुसार प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष गोचरे साध्या भावश्चेत प्रतिपाद्यते, प्रत्यक्षे नैव सिद्धत्वा धनमैवं वृथा भवेत्। प्रत्यक्ष गोचरे साध्याभावश्चेत प्रतिपाद्यते, प्रत्यक्ष नैव सिद्धत्वात् एवं अनुमान वृथा भवेत्। साध्याभाव से हेत्वभाव का अनुमान करना व्यर्थ है। व्याप्ति होने पर साध्याभाव से हेत्वभाव ज्ञान कहीं कर सकते, किंतु साध्याभाव से हेत्वभाव का अनुमान करना क्या जरूरत है? साध्याभाव यदि प्रत्यक्ष दिखता है, हेत्वभाव प्रत्यक्ष दिखेगा। तथा साध्याभाव तो धूमाभाव से भी प्रत्यक्षत्वात्, साध्याभाव लिंगेन धूमाभाव अनुमानम अनर्थकम इति दुसैति सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् अनुमान वृथा है। कल्पांतर नश्यति अविशेष अधित्यकादु देशे तु ह्युपलब्धेर संभवात् मा भूदग्न्याद्यभावेपि कदाचि धूम संभव। अद्वितीय का आदि देश हेतु उपलब्ध है असम, अद्वितीय का पार्वती ऊपर स्थान वो उपलब्ध नहीं होने से महाभूत अग्नि आदि अभावे भी कदाचित धूम संभव। धूम तो है, अग्नि आदि अभावे भी, अग्नि आदि अभाव होने पर भी कदाचित धूम संभव। महाभूत अग्नि के अभाव होने पर भी धूम नहीं दिखता है, धूम अभाव हो जाएगा। अग्निभाव से धूम अभाव का ज्ञान अर्थात अग्नियादि अभाव, अग्नियादि अभाव भी कदाचित धूम संभव। महाभूत धूम नहीं है, कहीं धूम दिखता नहीं। आदित्य का यदि अनुपलब्धि मात्रेण अग्निभाव ज्ञात्वा तेन धूमाभाव दी तो वहाँ प्रत्यक्ष तदा परोक्षे पर्वदेशे व्यापक अग्नि अनुपलम्भ संभवात उपलम्भ नहीं होगा। तद अनुपलब्धि मात्रा था, वन्य अनुपलब्धि मात्रा था, तद अभाव निश्चय धूमा भाव निश्चय से आता नहीं, पहले वन्य भाव निश्चय हो जाएगा। न जो तेना तस्मिन धूमा भाव शक्य अनुवात, धूमा भाव अनुवाद नहीं कर सकते। ऊपरी देश से धूम से प्रत्यक्षत्वात तो धूमा भाव कदाचित धूम महाभूत अग्नि अग्नियादि अभाव भी महाभूत धूम संभव। महाभूत अग्नादि अभावे भी महाभूत धूम संभव, धूम धूम संभव महाभूत मतलब धूमाभाव सिद्ध करो। हाँ के किंतु धूम दिखता है, ऊपरी देश से धूम से प्रत्यक्ष। अतो व्यापक अग्नादि अभावे भी व्याप्य धूमादि कदा संभव, व्यापक अग्नि नहीं होने पर धूम संभव, धूम दिखता है। समाभूत अर्थात ऐसा नहीं होगा। इत अनुपलब्धि मात्रा न व्यापक अभाव ज्ञान, अनुपलब्धि मात्र से व्यापक अभाव ज्ञान नहीं होगा। उपत्यका अर्द्र आसन्ना पर्वत का समीप उपत्यका भूमि ऊर्ध्वम अधित्यका इति उक्तत्वात् पर्वत से उपरी भूमि अधित्यका इति द्रष्टव्यम् आदिपदेन उपत्यका उपत्यका पास में न खलु अनुपलब्धि मात्रा तो अभावधि अविशेषण तत्प्रसंगाति दे ओम।